سبا کړم ګلې د پردیو يرغلګرونا خرما چې دا غونه د خپلوانو د ملګرونا سبا کړم ګلې د پردیو يرغلګرونا خرما چې دا غونه د خپلوانو د ملګرونا سبا کړم ګلې سبا کړم ګلې نور با وطن ورتا پرېږ د ماز زمب تور غرو ته آبادۍ کې څه کوم ز نور د فرعونیانو نور د فرعونیانو نه به خپلا کډه وړم ز صوبه کړم امید د ترحم د ستم ګرونا صبا کړم ګلې د پردیو يرغلګرونا خرما چې دا غونه د خپلوانو د ملګرونا صبا کړم ګلې ورونو ته مې ګورئ تل د غیرو ملګرتیا کوي نه کوي جهاد او نه د دین سره وفا کوي دوست کوي د دوست دوست کوي د دوست او ورور د ورور د سر سودا کوي دلتا خلق نفرت کړي د عربو مسافرونا سبا کړم ګلې د پردیو يرغلګرونا خرما چې دا غونه د خپلوانو د ملګرونا سبا کړم ګلې ولې نه شرمېږي چې د ورونو جاسوسي کوي فخر کړي په دې ځان ته نسبت د سیاسي کوي کبر او غرور کړي څه پلیتا پالیسي کوي ړوند شي وطن فروش نس دې پریښه د ډالرونه سبا کړم ګلې سبا کړم ګلې د پردیو يرغلګرونا خرما چې دا غونه د خپلوانو د ملګرونا سبا کړم ګلې د پردیو يرغلګرونا خرما چې دا غونه د خپلوانو د ملګرونا سبا کړم ګلې ډېر یې دستا غون د مرتدو مرۍ پرېکړلې ډېر مې ولیدل چې ترې چغې او نارې کړلې سبا کویته کئی چڑی در تیری کڑلے جان بساتی ڈیر دبریت ورو شمل ورونا سبا کڑم گلے سبا کڑم گلے دا پردیو یرغل گرونا خرما چی دا غنا دا خپلوانو دا مل گرونا سبا کڑم گلے سر دکړه پر خلاص ده دی بیان څخه عبرت واخلا څه دی چیز د کړي ترې سبق د هدایت واخلا ځان سره یې کېږدم څو په نیت د نصیحت واخلا کم ندی شعرنا د مشفق د ملغلرونا سبا کړم ګلې سبا کړم ګلې د پردیو يرغلګرونا خرما چې دا غونه د خپلوانو د ملګرونا تباکلم گلے تباکلم گلے در پردیو یرغل کرونا خرم آچ داغونا دخپلوانو دمل کرونا تباکلم گلے.